أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. دا اخیری واقعہ د قوم د شعیب علیه السلام د نبی علیه السلام د تسلی لپاره بیانې. او شعیب علیه السلام اصلا الله جل جلاله مدین والتا لګلو. مدین دا یو خارو د دې بانی مدین ابن ابراهیم علیه السلام او دا خارو هغه جوړ کړو. او شعیب علیه السلام اصلا دغه مدین والد پیغمبر لکه څنګه چې سورت هود کې تیر شوی وای الی مدین اخاهم شعیب او لګل مدین والد رور دا غی شعیب علیه السلام. نو چې څنګه شعیب علیه السلام مدین والد پیغمبر نو دغه مدین په خوا کې یو ځنګل و. ایک ویل کی کې ځنګل تا غنونه تا او باقي کې څه کسان پات کېدل څه خلک پات کېدل په دغه غنونه کې په دغه ځنګل کې په خوا د مدین کې نو شعیب علی السلام الله تعالی هغه تم پیغمبر کو ندی ته رسول کو دی تم شعیب علیہ السلام هغه پیغمبرو ندیم تکذیب کړو ځکه الله فرمایي کذب اصحاب الیک دل مرسلین تکذیب کو خاوندانو د جنگل ا خاوندانو د جنگل ملګرو د جنگل المرسلین د پیغمبرانو نشیب علیہ السلام او نمنو یو پیغمبر نمن البز دا طول نمن لیشو. اذ قال لهم شعیبن پا آغا وقتی چی اوی دوی دا شعیبن شعیب علیہ السلام نور واقعاتو کی اللہ جل جلال او پرمل اذ قال لهم اخوهم هودن دا دیرور دارنگی صالح علیہ السلام واقعی دا طول واقعی که اخوهم لبزوی رور دا دی زکر پیغمبر جودا بده دی قوم نو او دلت شعیب علیہ السلام دا مدین والنو دا ایکی والنو دلت اخو لپا ذکر نکو رور دا دی. اذ قال لهم اخوهم پا او وقت کی چیوی دیتا شعیب علیہ السلام علا تتقون تاسولی دا اللہ ننیری چی کفر پریده او نابتول کی کمی مرس بکیو دا پریده ولی نیری که تاسو انی لکم رسول و نمین یکیناً زتاسو تا یو پیغمبری اماندار پا احکاماتو دا اللہ کی نفتق اللہ دا اللہ حق ادا کے اللہ نو بیری گی واتیعون پیغمبر حق ادا کے زمانتا بیداریو کے وما سلوکم علی من اجر اوزنو قارم تاسو نا پدی تبلیغ بانی من اجر انس مزدوری سبدلا چې په تاسو باندې بوچی ان اجر یا الا علی رب العالمین نه د ثواب او بدل زما مگر پر رب العالمین باندې په پالون کې نه مخلوقات د دعوت دی ابتدایي انداز ته وګوره په ټولو رکو کې یو شان دی ټولو پیغمبرانو دغه تقوا طرف ته خپل اتباع طرف ته او دا غرنګي ترغیب دې خبره ورکړي چې ګوره زه تاسو نه څه غواړم نه د ټولو انبیاو دعوت تقریبا په دې صورت کې غيو شان ذکر شوی دی ان اجر یا الا علی رب العالمین اوفو الکیل ولا تکونو من المخسرین. نو دا قوم جیو قوم د شعیب علیہ السلام جی کم ایکی والو نو دا تاجران و تجارت پیشا حلکو او بدی کی یو مرض موجودو چی اغا پیمانا پورا نوال کل او وزن سی نکل ناب تول کی کمی کل دا بدی کی مرض او دا معلوم خبره دا چی کم وقت کی کم قوم کی مرض موجودی نو اللہ جل جلالہ اغسی احکامات اغی ترالی کی ندی دمنا اللہ دا پیغمبر پا قلبان نویلو چی او کل کی را پورا ورکوی پیمانا دیر سیزونا پیمانا کی گی مثلا پیدی قلق پا پیمانا باندی ورکی دا سی بازی نور سیزونا دی پا پیمانا باندی ورکی ندی پا پیمانو کی چل ورکو اللہ دی ماپیو کی نن سبا دی قوم کیم دا مسئلہ موجود پا پمپونو کی چکے میں پیمانی دا تیل ورکولی شی نو پیمانی سر ورکولی شی بوتلو کی کم سیزونا خرسی کی پیمانی سر خرسی کی ڈبو کی کم سیزونا خرسی کی بازی پیمانو سر خرسی کی نو پیمانا کی بدی کمے گو نو اللہ دا پیغمبر پا خلو باندی ویلو پیمانا کی وفاداری گوائے پیمانا پورا پا پورا باندی ورکوائے ولا تکونو من المخسرین او مکی گیتا سو دا خسارا کون گناہ دا کمے کون گناہ پا پیمانا کی او بل دا جی وزنو بالکستاس المستقیم وزن کوائے پا غتل برابر باندی ندی کی دام موجودو تلکی بے کمے کو مثلا اغا یوشی بے لس روپے واغستے نشے بے دا تو روپو ورکو او کچانا بے دا لس روشے واغستن اغل بے پورا قیمت نورکو اغل بے تو روپے ورکو لے نوزن کی بے چل ورکو لکنن دا مسئلہ دی قوم کی موجود دا کلو کانی بازی دا لاند نکنستی بازو اگر ڈیجی دل تلو که اخوا دخوا کئی بکی انسو کے مخ کی رستوالے عورت او بدل کئی دا سنگین جرم دے دی که دا خلق و معاملاتو که بے خلق وال دا مخلوقاتو حق چی دے پاغی که بے کمی او زیادے کو دا اللہ حق خپرے دا خود مخلوقاتو دا حق والا مسئلہ اگر سنگین و عدیبا نید دی وجن دری عذابون را گلی نو مخلوقاتو بے خلقو تا بید آگئی پا حق کے آگا کمی بے شکاو زیادے بے کاو پا پیمانکی او پا تلگی گورا تلگی زمان پا شریعت کم نبی علیہ السلام یو کس وزن کو حدیث مبارکو کرازی وزانو وزنے کو نبی علیہ السلام و دو پر مل زن وارجح وزن کوا لگ درون وزن کوا خبرم زیادن درانا نو وزن اغه لګ درون په کاری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په یو بل موقع باندې د نه صحیح روایت ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي د جابر ابن عبد الله دی غالبا اغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نو داغه اغه اوخ چهو اغه سلو بدل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د وی د ستړي شوی دی پیغمبر علیہ السلام هغه د لکینه 1900 او لګو وی زورو आवाज ول ورکنه هغه تیز شو اب بیا دومره تیز ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاس مبارک لګیدو اثر دا او چې هغه به نور سر روانو نه داغې نه به سر مخ کې وړو داغې نه به مخ کې کېدو مدینه ته کله نږدې شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو فرمایل دو خبر کې دو ته واقع بیان کړ دی نبی علیہ السلام دوی ما باندې خرص کا بیانی هی نبی علیہ السلام دی رسول الله استا شو نبی علیہ السلام وی خرص کا وستا شو نبی علیہ السلام دوی خرص کا وستا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا هغه بهر حل نبی علیہ السلام له پیو کې باندې ورکه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینې درا او تولې کونه نبی علیہ السلام بلال ته وی او کې ور لو تلا او پا اگه بنده سیوا والی اوگا یو وزنی و تواد که نبی علیہ السلام و تاوی و دمرا دمرا پی اگه سیوا که او بیا با اگه سیوایی سونا اگه زان سر سادلا بیا اگه پرمائی چی کل دا حری واکی شو شام والا مدینی بانی حمله اوکلا نو پا اگه که اگه زمان اگه شامیانو اگه مال واقستو ما باوی چی دا نبی علیہ السلام دلاست نو شریعت کې وزن داګه ترغیب راغله چې لغون تکي راجح وزن کول شي لغون تکي درون وزن کول شي بالکل سر په سر باندې هغه نشي ورکول نو دې تم دا حکم مون تم دا حکم ناب تل کې کمه هغه دې باندې مازابون راغلي دا صرف کیسه مونږ ته نه بیانې ده بار د عبرت باندې ناب تل کې کمه بلکې دې کې خودشمیر ذکر نشته نه ناب او د تول تذکره ده که یو سړی پشمیر والی شیزونه کم کمه کی مثلا مالټی دی پشمار ورکول شي یا لس ای ورکی دو خرابې ورکی نو لس ای ورکړي دو خرابې باغاسم کور غورځي نو دم ناب تول کې کمه ناب تول کې یا عادت کې خلق او تا د خلقو په حق کې کمه کول د شرعن جرم دی او حرام دی دا د غیر پرم حرام او دا د دې قوم د پرم حرام دی او دا سنگین جرم دی د دې نه منره او بازو د دې معنا د بخس کړي ولا تبخس الناس اشیاءه د کما نه کړي د کما جماو او بازو د دې معنا ځان لکړي دا چې بخس جدا شي مخکې د پیمانې ذکر وشو بیا د وزن ذکر وشو او بل ولا تبخس الناس اشیاءه بخس مګو نه د بخس معنا یې دی بازي یو کسر به قیمتي شي بهترینه غړا به خود یو کس باید تاجر به با دومره مهارت په پراډو دوکه کې وابل دي د دې خدا پټم خراب ده د دې خدا ستنیم نه راځي راغه په ذهن کې بعد لس روپو غړې د روپې پاتې نه کی نو روپې به دیواله داغه د مال هغه دغه به اور ځای خراب به کی دغه په ذهن کې هغه به داسې چال کې ذهني تو راولي چې هغه به دوکه ورکی نو شران دا کار په دې کې موجود داغه مال هغه مال نه ګڼل هغه د په اعتبار د اوساب باندې دومره ګټیا ګرځول چې داغه نه بالکل په دوکه باندې په داسې قیمت باندې والی چې هغه جسپو يم په ځان باندې نشي او دا یا داغه د احتیاج نه غلطه پیداوالی دوکه وته ورکی په دوکه باندې دی واقع نو بازو د بخس معنا دا کړ او بازو د بخس معنا کمې کړې مثلا لس واغلی دا تور پوښي وته ورکی خبره نه ده لګنه روپۍ به لس واغستې او شی به ول دا تور نو دا کمې کول شو ولا تبخس الناس اشیاءهم تاسو کمی مکوی خلکو دا نقصان مورکوی خلکو دا اشیاءهم دا غیب بسیزونو کی ولا تاسو فی الارض مفسدین او تاسو مگر زیب پدیز مکه کی مفسدین خرابی کون کی واتکو اللذی خلقکم دا غزات نو یری که خلقکم چی تاسو پیدا کرده والجبلت الاولین اولنی مخلوقیم پیدا کرده دا غزات نو یری که کم چی دا دی کائنات دا اولنو رستنو خلقو خالق ده شعیب علیہ السلام تا خطیب الانبیاء ویل کی په بیان کې پټولو پیغمبرانو کې شعیب علیہ السلام ته د خطیب الانبیاء لقب ورکړل شو دی نو بهترین الفاظ هغه استعمال کړی دی دیته وی ندی جواب کې سو وی دا کوم جواب سو په ځان دې چې ناب تول په معنا کې اصلاح کړی وی کفر پرې خوي ندی جواب کې وی انما انت من المسحرین تو د سحر زداونه تابند سحر شوی د جادو شوی د غړې وړې کوم انسان ما جادو شي نو غړې وړې تابند جادو شوی دی شیخ علی صلاتو والسلام ته وی ته غړې وړې انما انت من المسحرین ته د سحر زداونه پتا باندې جادو شوی یو خبره هغه د کوم شیخ علی صلاتو والسلام ته هغه دا او دیم خبره ما انت الا بشر مثلنا وتو تم زمون پشان یو انسان ځان ته پیغمبر وې چې الله پیغمبر علی کلم داسې خبره ته دا الله پیغمبر نه ما انت الا بشر مثلنا تم زمون پشان یو انسان او درې ما خبره و ان ظنک و ان نظنک اصل عبارت درسې ان نظنک ان ظنک من ګمان کو په تابانه لمن الکاذبین خامخ د دروژن نه په خپل داوا دا ته چې سوای په خپل داوا کې زړه الله پیغمبر يم پدې کې ته دروژن ډیر بې ادب کوم درې واړه دې دې جملې لومبه جمله شیخ علی السلام واقع خبره ده الله پیغمبر پیغمبرو د سیر زداونه هغه نو دیمه خبره بشر نه پیغمبر وی بشر زکه د انسان د پرښتې نه استفاده پاسانه باندې نشي کولی انسان د خپل جنس نه چې پیدا کړي نو پاسانه باندې غستې شنو پیغمبر وی بشر که پیغمبر الله تعالی پرښتو ګرځي نو بیا به بشر ګرځي زکه بشر د بشر نه پیدا غستای شي او بشر د ملک نه پیدا پګرانه باندې اخلي. او درې مخبره دا دغه کمه کلتوب چې شعیب علی السلام تکذیب وکاو او دوی نور د صحافت او د کمه کلتوب جمله استعمال کړي. نه همي سپاری اول کې بتا سویلی ودوی لنخرجنک یا شعیب من بری سبو او بری باسو شعیب علیہ السلام دوی او صورت حود کم ددی دی بی ادبی جملی اگر تیری شوی شعیب علیہ السلام ددیوی اصلاتو کا تعمرو کا انترو کا مای عبدو آباؤنا ستا مستا تدا حکم کئی چی منگ پلارانو سکول اگر منگ پریدو منگ پا خپل مال کی اگر خبری شروع کو چی کم منگ تتوی منگ پا خپل مال کی اگر کارونو شروع کو کم چی منگا غواړو دی پریدو ته چې سبای اغا دی پکی کو نو زکاتون دی پکی ورکو تا دا زکات خبری که دا خپل پلار نکر طریقی دی پریدو ستا موستا تدا حکم کئی وطاوی شیب علیہ السلام تا ستا پڑی رو خبرو منگ نبوی کو وطاوی کستا خاندان نوی ولو لارختو کل رجم ناکا پکانو بام سمسار کڑی وی زمونگ دا وطن نوزا شیب علیہ السلام دا انبیاء علیہ السلام د دعوت بلین کې ډېر سختې برداشت کړې او بیا وته وی شیخ علی السلام ته پاس کې داله نه کیسه په من سم کده پر اختیا پیغمبر په حق پیغمبر نو د پوم باندې یو ټوکر اسمان راو ورځو یو ټوکر راو ورځو پوم باندې ان کو ته من صادقین کده رښتینو نه د پیغمبر دعوت د دې قسمه کما کتب ولا جوابونه دی ورکو شیخ علی السلام خطیب الانبیاء اغه ربی اعلم بما تعمل شیخ علی السلام دا وی ربی اعلم بما تعملو زما رب اغه خپو دې باغ سبان دې تاسو کوم عمل کوي که تاسو دې عذابونو لایق کې دې ټوکړي ټوکړه پر باندې مرو الله خپو دې تاسو په عمل باندې الله پويږي پیغمبر ته الله جل جلاله سینا ورګړي چې تاسو عمل اغه ویني زما ویلو ته ضرورت نشته زما رب اغه خپو دې تاسو چې ما سره کم گفتار ساده کم کردار ساده پاګه باندې اغه خپو دې نه فکذبوه فاخذوا دې تکذیب وبیام دې پر خپل تکذیب باندې روانو دې تکذیب د شعیب علی السلام او فاخذهم دې بني سل عذاب یوم الذله عذاب درز د وریز د وریز والا رزي عذاب درز د وریز والا یا عذاب درز د وریز یا عذاب درز د سوري ندی باندې مخکې انهم سی بارګه هغه تیر شو ال تک یو عذاب تیر شو او سوره اعراف کې یو عذاب تیر شو سوره یهود کې تیر شو په خذتهم الصيحه دی باندې چغره دی چغه والا عذاب په مراګره یې سره ورو نه چوده سوره اعراف کې آی کې رجفه تیر شو زلزلہ زمکه په کوه زول شو دی شعیب علیہ السلام ته زمون د زمکه نو زلنه خرجان نه کوي شعیب بل زمکه نه بده و الله وی زمکه زما د زمکه په خوځول عادل ته وی ټوکلره وګرځول اسمان نو اسمان ته ضرورت نه دی تنګ شي او سخت ګرمي و زلزلہ و پی دی دا چې ولګون ته ورې دراله یو تن ته لړ په خو لګي د بس خلکو ته وی راځه بش داګه نه پی سخ اور رو ورې دا پاګی سره الله جل جلاله تبا کړو تبا وربالې نو د پاس نه په عذاب راګي د پاس مطالبه کړو د پاس نه په عذاب راګي د زمکه دا وای کوله ته د زمکه نه په عذاب راغې او دی الله جل جلاله تبا او برباد کړو نو زلزلہ په موا چېغه په موا او د غرنګي د وریز نه په د پاس نه په عذاب اغره فکذبوه دی تکذیب او فاخذهم عذاب یوم الذله انه کان عذاب یوم عظیم الله اذا د ډیر لوی رز عذاب رز نیوا ان ذکر رز د عذاب انتهای به ان فی ذلک لایا الله پر مې پدې کې ډېر لوی عبرت نه دي پدې کې ډېر لوی کامل عبرت دی نو کامل عبرت ته څوک چې د الله د انبیو خبره مني الله به کامیاب وي او څوک چې د الله د انبیو نافرمانی کوي الله به تباہ کوي عبرت څوک چې د مخلوقاتو په حق کې اغې سره کمې زیاتې کوي انساني حق کوي الله به تباہ کوي الله به بدلالي څوک چې حق پورا ورکوي اغې ته الله نجات ورکوي څوک چې ناپ تول کې کمې کوي وزن کې کمې کوي الله تعالی به بربادي او څوک چې وفاداری کوي الله تعالی به ورته نجات ورکړي نو ان فی ذلک لآیه الله پرمحي په دې کې عبرت دی او بیا تسلی ورکی اللہ تعالی څنګه نور واقعاتو کې اخر کې اوپر مل وما کان اکثر مؤمنین اکثر خلق پدې کې ایمان وروړو کې نو پدې کې اکثر خلق هغه ایمان والے نو و ان ربک لو العزیز الرحیم او یقینا رب ستاجه دې خامخه غالب دې کې انتقام اخلي او خامخه هغه چې دې مهربان دې په مؤمنانو باندې کې سو کې ایمان لري دا وو واقعات الله جل جلاله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تسلی لپاره ذکر او د بار د تهدید د مکلف سوچ د پیغمبر تکذیب کې او پیغمبر په طریقه باندې نه چلی انجام به دغه څنګه چې د دې وو قومونو انجام الله تعالی ذکر کړ او سوچ هغه جرمونه کوي کم چې دغه قومونو کې موجود انجام به هم دغه کم چې دغه قومونو څه شو انجام کار شو نو اللہ تعالیٰ فرمائی نفی ذالک الایا وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم ستا رب چلی خامخا انتقام چیغلی غالب دے کذبا تکذیب کو اصحاب الایکا خواندانو دا زنگل خواندانو دا بڑ گنو بولو والا اصحاب الایکا خاوندانو د زنګل المرسلین د پیغمبرانو اذ قال لهم اذ قال لهم باوک جو ادیتا شعیبن شعیب علیہ السلام لا تتقون تاسولی نیری کے اللانا انی لکم رسول الامین یکنن زچیم تاسو تاو رسول امانت داریم فتقو اللہ او یری گی اللہ نا واتی اون زماتا بیداریو کے اوی پر محلو اما سلوکم علیه زنگو علم تاسو نا علیه دی تبلیغ بادی من اجر انس بدلا ان اجریان دی سواب زما الا علی رب العالمین مگر پپالون کی دا مخلوقاتو او فل کلا پورا ورکوه پیمانی لرا ولا تکونو تا سمکی گه من المخسرین دا کمی کون کنا وزنو بالکستات المستقیم او وزن کوه پاغا پتل برابر باندی ولا تبخس الناس اشیاءهم او تاسو کمیم کوه خلکو تا اشیاءهم پسیزنو دا غی کی ولا تعثوا مگرزه بالارض بزمکه مفسدين فساد کوونکي خرابې کوونکي وتقوا الذي يرجع ذاتنا خلقكم جتا سي پیدا کړي والجبل الاولين وهو خلق اولني قالوا دي جواب کې انما انت يكن صرف او صرف تجي من المسحرين د سير زدهونه د سير کړې شو خلقونه وَمَنْ تَوْنَيْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا مَگر یو انسان پا مثل زمونگا بانده وَإِنَّ ذُنُّكَ وَيَكِنًا مُنْگُمَانْ كَوْتَا بانده لَمِنَ الْكَاذِبِينَ خَامَخَا دَرُوغ جَنُنَا دَرُوغ وَيُنْكُنَا پَدَاوَسْتَا كِي فَاسْكِدَ عَلَيْنَا فَسُغُزَّوْ عَلَيْنَا مُنْ بَانْدِ کسفن یو ٹوکلا من السمای دا اسمان نا ان کنتا کچریتا من السادکین درشتنونا دیوی چیزا ٹوکلا نیشی کرزو لی بس در اوجن دے قال اوی شویب علیہ السلام ربی پالون کے زمان چرے عالمو دیر پویا دے بیما پاسو تا عملون چی تاسو عمل کوئی فکذبو دی نسبت دروکو شویب علیہ السلام تا فاخذهم فسوني سلديلرا عذاب يوم الظل عذاب درزد وريزو إنه كان عذاب يوم عظيم إنه كان يكينن هدى عذاب عذاب يوم عظيم إنه كان عذاب يوم عظيم يكينن هدى عذاب درزد الوير إن في ذلك يكينن بديك لآية خامة عبرت كامل لي وما كان اكثر من اكثر دوينا مؤمنين ايمان لرونکي وان ربك يقينا اي محمد فالون کي ستا چدي عليه السلام لهوا هم الغجره العزيز غالب دي په انتقام کي الرحيم او ډير مهربان دي په ایمان لرونکو باندې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه سلام يا ترى تنسيبين الله خير نسيبين يا الله ناتكو كل كده كمين مستيان الكريم دي كده كم كوتا هي موجود دي دي مستيان دين عذاب مستيان الكريم اذا سي خلق سر ما شرك خصفات من كي پیدا کیا اللہ پیغمبر جی کم تعلیمات دی یا اللہ زین ورج حمد کریم حضر دا تعلیمات مو پیدا کیا کریم حضر دا خیر دا رحمت دا صلی اللہ تعالیٰ